Një mace e mërzitshme. Ehi, Berti! Ehi, Aktu! Ja e ubi edhe, edhe ubi, që përke ndë njëtë re? Shiko atje, shtëpia jo në re! Djath! Farë nuk kanë shpikur, apo jo? Au! Ja, kej, që ha, Berti? A, po, pa tjetër, pa tjetër! Mos ndoshta zotërinj duan dhe një gjë tjetër? A, jo, zgjë tjetër, a? O, mund të bëzën dhe një ruf nga gjitha i korend që mund të kthehet shpet në ndë një tëftor. Ose më keq akoma në pneumoni? Ej, Berti, ej, aktu! Papa, ubi, ku është matja? Ku është matja? O zot, ishkriti unë, si ndodhe këshu, si ndodhe këshu? Sa e lezeshme, sa e lezeshme! Shkojmë, Berti, kemi punë për të bërë! Papa, sigurisht! Shikoj, Berti, a ke parë dhe njëherë një mace më dësomur se kjo? Papa, ka një pamjet latashme? Shikoj, Berti, ajo po bëhet jeshile! Qfar thua, hubi, ajo nuk po bëhet jeshile! Bele, kojë, putolo, fash që po bëhet jeshile, kupton? E kuptova! Shikoje, po bëhet të gjitha jeshile! Shikoj, tani, po bëhet gjur vjullës! Hej, Hubi, do më lësht ta zjedhë në gjyrën tjetër? Mirë, pra! Pa të shojmë, po bëtë... Si lino skoteze! Mase e kësegjëro! Êshtë vërtit kesh apo jo, Berti? Ilaqet nuk i bëjnë do të gjë! E, do të thuash? Mos më braktisni, ju lutem. Jam të mërësisht i sëmur. Vetëm juve ju kam. Duhet të bëni diçka, më shpëtoni. Tani nuk kam më shpresa, Bert. Por me gjitha të shojmë se mos bëjmë do një gjë për ta. Po, pa tjetër. Rofshi, faleminderit me gjithë shpirt. Doktor, si ju duket infermeria e re? Jo, keq, kam një takime të pas operacionit. Pyete se mos kam në një shoqe. Pa tjetër, këtu nuk kemi shumë punë. Doktor, ke operuar deri tani ndonjë mase? Jo, por do të bëj gjithçka që mundem. Sa për të qeshur? Rrezik, punim me gërmimi. Është koha për të filluar operacionin! Pa tjetër! Pincat! Pincat! Bisturin! Bisturin! Prerje! Prerje! Hej, Bert! Hej, Aktu! Duhet të operojmë! Po, duhet të operojmë! Pa tjetër! Duhet të operojmë! Nuk ishte një mace dhe që keqe, apo jo, Berti? Naturisht që jo, naturisht. Përshëndetje, miq. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh aty? Sa keq operacioni nuk pati sukses, apo jo, Bert? Oh, sa keq, sa keq. Mos jani, Dima, unë nuk kam vdekur, ja ku jam. Shikoni, ja ku jam. Tara! Me duket sikur po e dëgjoja të zërin e ti të ambël. Po, sikur ti ishte akoma gjallë. Po, unë jam i gjallë, jam fare mirë, jam më shikoni. Shikoni, pra, shikoni, hapin i sytë. Me duket sikur e shohë në parajsën e maceve, me fishi hynore. Vërtet? Me ato kratë ti të praruar. Po, unë nuk kam kratë të praruar, nuk kam. Berdi, shiko! Ose fantazma tali në mesnatë. Një fantazëm! Ju lutem, mos keni frikë. Unë nuk jam fantazëm. Në që se nuk je, atëherë pse më shikoj për mes trupit tëmë? Po nuk mund të shohësh për mes trupit tim, sepse unë nuk jam më fan... Çfarë do bëj unë tani? Tani nuk je se si qëndron këtu, më kupton? Vendi ynë është në parajsën e maceve. Po, nuk e dija që është parajsa e maceve. Ju duhet të vini me mua. Në fakt kjo nuk është as pak e lehtë, por do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Mirë pra, ja ku erdhëm. Ha pra jemi. Po, unë nuk di të fluturoj. Nga e ti nikur nuk e ke provuar kur. Miru pafshim, Cloud! Papa, dhe ullje të mirë! Miru pafshim, o kryesa të mjera!